Allah Allah चांदनी हो नाजनी हो या कोई हूर हो दिल नशी हो दिल कशी हो या जन्नत का नूर हो Masha Allah, Masha Allah.